أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون دين مخيوم دينسان حالت او زواجر د پاره د مشرکینو د دې زواجرو مقصد همداو چې د الله نعمتونو ته د الله مهربانو او احساناتو ته نه ګوري بلکې د هغه د نعمتونو نه شکر کوي چې د الله درم پریښود او د بل در ته روان یې ښه عمل م پریښود او بدم شروع کړو د الله د نعمتونو شکریه داوه چتا اللہ تا نورم توجہ سے وکڑے وے پا اللہ دی بروسہ کڑے وے او پا اغا دی یقین کڑے وے او پا دی اغا دی مضبوط ایمان ساتھ لے چیزا ما حجتون با اغا پورا کی اغا پیدا کڑے ما او اغا پا لے ما نوزو دا بندہ مخی تا دا حجتون او لیک دما تا خوزان لمحتاج دے دا دی پا زیبان دے دا ناشکری اکڑا دا بنیان و خال ورتلل داغی صفتونه کول اگر کاغه بمړو هغه د الله سره د الله په شان ګڼل د الله بعد صفتونه غیله ورکول الله ولا زورونه ورکړه چې زه تاسو خپلې دنیا مزه چرچی کوي اخر به ما ته درېږي اورس دلته الله وی د دې چې سکینو ما به با ادی باندې سو کتاب نازل کړی سو وحی به ور سره خدا استفهام مفسرین و انکاری دے اللہ وی نہ سو سر نشتا زمار طرف نہ مانو یو پیغمبر طویلی دی نہ میں دی طویلی دی نہ زما پہ یو کتاب کی دا سے خبر ماکڑے دے جدی لگیا دی کل ما سر یو شریکو گردی او کل را سر بل شریکو گردی د دی پہ شراکت باندھے حص دلیل ام دی سر نشتا دار دلیل مطالبہ خود زکدا او قرآن کے اللہ زیب زیدا مطالبی ر دینا کی چه پا خپل اللہ دعوو کی نو پا غیبانی صورت دلیل ذکر کی نو دی صورت کی اول ذکر کرو یو نو کافی دو نو کافی صورت انعام کی پینزویش ذکر کرو صورت نحل کی دویش ذکر کرو دلت اول ذکر کرو مسئلہ یو دا چه اللہ وی زیاب ما سر بل حصہ دار و شریک نشتا دا هر سا ذکو دا هر چا دا حال ذا خباری ما نو دعوو یو دا واللہ پی دور دلیل ذکر کرو دی پا قرآن کی نو دا بلنم مطالبه کی جتا خبر اکڑا چی دا برخی خاون دے دلیل را کمالا تا زما سر زما برخی خور دے زکا تا دا دعوه کرده دے چی دا برخی خاون دان دی نو مالا یو دلیل را که سو دلیل سرشتا نشتا دے پسی بیا دا انسان حالت ذکر کی اور پسی بیا دلیل اقلی ذکر کی ام انزلنا علیہم سلطانن یا نازل کړه دې مونږه په دی باندې سدلیل فهو يتكلم دا دلیل خبرې کوي بما كانوا به یشرکون پاغه سره چې دی پاغه سره شرک کون کی دی الله وی ام انزلنا علیهم دا ام کې دا حمزه ده آیا مونږ نازل کړه په دی باندې سدلیل سو وحی چه اغا دلیل دیتا لگیا دے چه او داد اللہ سر شریک دے داد اللہ سر حصہ دار دے کاغا دی ملیکو کی گردولی دے او کپا بنیانو کی گردولی دی نو دا غیب دے شراکت بانے آیا دا دلیل دیتا لگیا دے او خبر کی فہو یا تکلمو نا استفام انکاری دا مانا را چننا اللہ اسا دلیل میں نے نازل کرے نو آخر دا کم زین تغگی گے چه تو اے داد برخ خاون دے داد اللہ نازول دے دا د نیمه دنیا ذمہوار دی او وخ وخ سره الله داسې خلق پیدا کړی چې غیر دنیا نظام چلی سوک مشرکانو سوک فلسفرو او قائد دا غی دا و باطله اوس بیا حالت ته انسان و اذا ذقنا الناس رحمتا او کلا چې وسکو مونږه خلقو باندې رحمت خوشحالی راشي اولاد ولا ورکم مال ولا ورکم بادشاہی ولا ورکم حالت خوشی فرحو بها دی ډیر خوشحالی کی پاغی بانی مستی شروع کی و ان تصبهم سیئتن او کچری و رسید دی تا تکلیف و مصیبت او داولی دی ما قدمت ایدیهم دی سبب دی پا سبب دا اغی جڑوان دکڑی دی لاسونو ردی زیاد گناہو نکی گی دی انسان دی لاسو ذکر قرآن لاسو تکل کل نسبت کی بلکہ زیادت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اللہ وی پزمکا و پلمدہ پوچا و پلمدہ پا دریابی بانے علاقو باندے او دارنگی پوچا بانے فسادون پا دنیا کے خوارشو خکارشو ولی بما کسبت اید الناس پا سبب داغی چی کئی لاسون دا مخلوق دا انسان یا دا پیریانو دا گناہونو نتیجہ داو گردی چی پا ملک کی قحط راشی پا ملک کی گرانی راشی پا ملک کی بارانو نبس شی او بیتولی شی چی نئی پکارنو بارانی چی پکاری نو بیا نئی سوکڑی زلزلی شروع شی دا خلقو پا میس کی دشمنی او تربگنی شروع شی جگڑ او جنگو نا شروع شی پا ملک کی ڈاکوان او غلسی واشی او دا دنیا آغا امانتدار خلق اغی تا سوک امانتدار نوی بلکر دنیا آغا غددار و تا امانت والشی دا نتیجه دا انسان دا دی اعمالو چکل پا دنیا کی شرکیات سی واشی دا اللہ نافرمانه او دا اللہ دا نبی نافرمانه شروع شی نو بس دا غی خلق و پمیس که بیا گورا نو شپا او رز بده سن خالی نی چه گور نو سو مصیبت منازل شوی سو عذاب با پا خلق و بان راغلی کل چه انسان تا اللہ ویز خوشحالی ورکم مهربانی و نعمتونا دیده رمستی شروع کی و کچر ده تا تکلیف و مصیبت و رسی و اغام ده ده لاسو ده برکتا بما قدمت ایدیهم اغد ده ده خپل لاسو گتا ده نو اذا هم یقنتون ناگاہ ناصاف آدی بیا نا امیدی بس تاغ پڑکی کتا پوستو کی یرمو چا تخروزو نلیدن سم وقت پا مونگ بانی چا ترا نگی نو خوچ گوری نو بس تکلیف تا چا گوری نو مصیبت تا نو بس کان دیو دو یتیم پا سر بانی را پریوزی دا لگیا بای غگی گی با آغا وقت کی ردو اندازہ بیا بدلی بما قدمت ایدیهم اللہوی دا خستاد خپلو لاسو کارو تکلیف و مصیبت راغی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل انسان پا لاری باندی روان دی نو که دی تکر اوی او گوتی خوکشی یا دی پا لار باندی زی او از غی پا خبکی مات شی نو دا اصل ندا اللہ دا دل یاد دهنی ورگی تا مخ که سوچو که لگه سار دا سر سوکلو دی نمخ که بری سکلی او قرآن اموی ما اصابکم من مصیبتی سورۃ النساء کی اللہ فی ویلو دا سی زی پا زی قرآن دا دی گوا دے چی تا تا صدر رسی نو دا زکا بما قدمت یداک بما قدمت ایدی استار دوارو لاسو کار دے ستانا بمس ظلم شوی ستانا بمس گناہ شوی دا اللہ پا حق کی دا اللہ دا نبی پا حق کی دا سی با نو پا کارا و ستانا با ظلم شوی سغداری با شوی سخیانت بری کڑی یا بستا د لاسو نه گناه شوی یا بستا خپې بې طرفه ګرځېدلې یا بستا د سترګو نه گناه شوی وا قدمت ایدیهم نو اذا هم یقنتون اوس انسان خو چې صحیح انسان دی او مؤمن دی مسلمان دی نو په دې دواړو حالاتو کې به دا یو شانی چې کله دا مشرک دی فاجر دی فاسق دی منافق دی نو دی به په یو حال کې یو شانی او په بل حال کې به بل شانی حدیث کرا دی عجبا لامر المؤمن تعجب دی د دې مؤمن په کار باندې الله پاک د دې په حق او فیصلو کې د رحمت او د نعمت او د خوشاله نو دې په غیبه شکر وباسي د الله کان خیر الله نو دار دا پارا غورا دا اللہ ولا نعمتم ورکو مہربانے پیم شروع شوی او اللہ تا نورم خوشحال شوولی دا شکر ادا کو او قرآن وی لین شکرتم لازیدنکم کتا زما دا نعمتون شکریہ ادا کلا چی کم می در کلی دی نو زبا دا لنور سوا کم او کلا چی اللہ دا دپا بارکی فیصلو کی دا تکلیفو دا مصیبتو دا یو غمو مال کے نقصان اولاد کے نقصان پہ بدن کے سب بیماری اگر کدا غی سبب بم دی پخپلا او یادا چی اللہ پہ دبان امتحان راولی نو فصبر دو صبر رکو یہ بس دم دا اللہ را طرف ندا نو کان خیر اللہ پیغمبر وی دار دا پارا غور دا تکلیف و مصیبت را غی او چی دا پی صبر رکو نو دا تکلیف و مصیبت بیا دا سی مگانا دی بدل اللہ ډیر لوی اجر درک. پیغمبر وی د مومن د کار د پاره خو تعجب دی د دخو په دواړو کې فائدہ ده. او چې کله منافق دی فاجر دی فاسق دی د الله نافرمانه دی نو په خوشحالی کې به خوشحالیږي او په غم کې به دی لوی په مصیبت باندې اختئی. هر چا ته به لګیا یو ګیلی و شروع وي. اوس دلیل عقلی اولم یرو آیا دی نګوری ان الله یقیناً اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخی روزی آغا چاہتا چی خوخیشی او تنگی داد آغا پا مشیط بانی موقوف تا اللہ وی زما خوخا دا چالا دیر ورکم و چالا لگ ورکم سوک با دا دیر قابلی ناغل دیر ورکم سوک با دا لگ قابلی اغل با لگ ورکم دیر چی چالا ورکم آغا با دا آغی برداش کولی شی او لگ چی چالا ورکم اغه په غیبه باندې صبر کولی شي دا خدای الله حکمت چاله ډیر ورکی داغه د پاراغه مهلتي الله به جلب سس کی استدراجی سره د دینه چې هغه به فاسق او می فاجر به او می مشرک به او می د الله نافرمانه وي او الله پاک ول روزي ورکین خلق وی چې اوه دا خو علامه ده نزدېکټ ته الله دا جو الله ته ډیر زیات خوخته نه کړه دور فراخه مال ول ورکړي دي نا فراخ مال قارون لم ورکړ او داغه خوخنو فراخ مال سليمان عليه الصلاه والسلام تم ورکړ او داغه خوخو ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله ورکی دنیا هغه چاته چې محبت او سره مشته او هغه چاته ورکی چې محبت او سره دنشته فرعون ته سلور سو وکاله سد پاسه حکومت ورکړ او محبت او سره نو او چاته با غرمه ملاویږي او ماخام به درکنه لږي د چا په کور کې به دوه میاشتې اور نه به لیږي د دې وجه نه چې د پخلي به صحیح نه خو الله ته به د ټولو خلکو نه محبوب وي هغه ته پته ده چې دی په دې لږه باندې صبر کولی شي او د ده لپاره دا مناسب ده ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات خامخا دلایل دي نښې دي لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان راوړي او چې ایمان پکې نه هغه بغیر وي فآت ذا القربى حقه والمسكين نوركت خاوند خپل ولایت حق داغه والمسكين او مسكين تا وبن السبيل او مسافر تا ذا القربى مخکې کړی او دا ګوره فارس کې مخکې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا مرغ وان در عشيرتك الاقربين او يروا خپل قبيله او خاندان چې کم تا تر ټولو خلقو نه زیات نږدې نو قبیله و قریش نزدی و پیغمبر ده که چه پاگی که پیدا شو بنی عبد منافو اغا طولو ننزدی و پیغمبر ده ده چه اغا نیکو ده طولو نو ده طول راجمه که لاس او خوداو ده صفا پا دیره بانده او طول خلق راجمه شو چه غیو والا اغیوی سمساله ده اغیل اردین سه خبرو چه طول راجمه شو عام و خاصو او خصوصا خاصو نو پیغمبر چغکلا ایوہ الناس اے خلقو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لاول خپل نزدے سڑے دوینی نصب ترپاسے دو او پیغمبر تیوی تبن لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائر اليوم لہذا جماعتنا تولر وزد استاد پارا حلاکتی تا من دل را جمع کرو خپل ترپاسے دو دا دا سو چې د نیکه په ځای د پیغمبر نو چې خپل داسې شنو هغه ورپسې نور خو امر لومبې دا و چې فآتی ذل قربا حقه نو دا سی پا مالی خبر اکیوم دا دی حقوق مخ کی دی چه کلستا خپلوانو کی سو کی مستحق دا زکاتو دا صدقاتو دا نفقاتو نو مال لو بار نو باسی او چه کل پا خپلوانو کی نئی نو بیا با محلک نظر واچه نو چه پا محلک نئی نو بیا با کلی کی وگوری فقهاو او دی بانی باب ترلی خلو کتابونو کی نو چه پا کلی کی غریبا و مسکینو نئی نو بیا با بلکلی تا خبر باس که پا بلکلی کی غریبا و مسکینی او دا رشتہ دارو می نو پا بلکلی کی با مغا رشتہ دار مخی که دا اصول لی دا قرآن فآت ذا القربا حقهو چه کم خاون دا خپل ولیدی ناغی تا داغی حق ورکا نو اغا دا مالدار سره ده کنا آت امر مالدارو تره والمسکین او مسکین دا متربا اس طرح دی قرآن کی آغا مسکین چی خاون دا خورو دا غیس نشتا ذکر دی ذا القربا پسی لگو لده وابن السبیلی او غزی دلاری مسافر ده یا وغا مسافر ده چه عام مسافر ده او دی منقطع دا خپل کلی و وطن نا دیر غٹ سفری و پخوا کی دی او سمشتا او اس اسباب بدل لی اغا وقت دا اسباب نو او اس خبر دا گینٹوی تای او زیت رسولی شی الک وس او طاقت تی کی گی او کدغ دم نے کی گی نو بس او مغس مثال لے دے دخپل مال نہ او دخپل جائیداد نہ او دخپل باغن نہ منقطع دے غی تنشی رسے دے نو دا عام مسافر یادی و ابن السبیل دوے مغا مسافر دے جد علم پا طلب کے وطے دے اگا بم دکلی نہ لری شوی او یا مال حال باغت نہ رسی واسطہ بن نہیں نو ابن السبیلی اگا طالبانو اللہ وی غیل ورکا اہ حق دار دی زکا چی غی علم ام کئی او سو سرشتم ننو محتاج دی و ابن السبیل درین مجاہد دی چی دا کلی نم منقطع دی دا خلق نم منقطع دی و تور راغست دا نو یو خدا اللہ دا کلمی دا پار لگیا دی او بل دا مسلمانان و نارینو و زنانو دفاع کئی حرمت اسلام دا پار لگیا دی و ابن السبیل نو دسر تعاونو کا دلم خپل حق ورکا زکه که ته پخپله نشی وته نو بیا توره والا دله اسوله والا کپڑی والا والا مجاهد تیار کا ذالک خیر للذین لا غره دی لپاره دا کسانو یریدون وجه الله چیغی اراده لري د الله د مخ یریدون وجه الله او مطلب د الله د مخ د الله رضا اغي او کار کوي او د الله د رضا لپاره کوي کدا بادشاہ دی او کدا غدا دی وَأُولَئِكَ أُولَئِكَ كَسَانُوا هُمُ الْمُفْلِحُونَ دغه دی کامیاب فلاح پدې کې ده چې ته د یو سړي دنیوي حقوم ادا کو دینی حقوم ادا کا دینی حق ادا دې چې دین وته وخیا ځکه هغه فقیر دی هغه مسكين دی تاسو سره حق دی حق دا دې چې د الله توحید وته وخیا د پیغمبر د رسالت نه خبر کا دا قرآن دا صداقت نے خبر کا چی سبار وزر روانا دا دیر لویر وزر دا محشر ال تبیا من نکی گی ال تبیا عبادات ختم شو ال تا سلسلہ ٹولا ادرے دا چی کل انسان دا دی دنیا نا لارو نو دا دو کارخانا دا اعمالو او دا افعالو دا اقوالو ادرے دا دا قبر کم سنکی و حشر کم بیا سنکی گی و آفل زندگی بیا دا جزا دا اعمال دل تری دی تا زکا دار العمل ہوئی دار العمل والمحن دار البلائے پا دے کے بدربان امتحانات امراضی پا دے کے بتابانی عرص راضی امتحانات بدربان راضی سخت برادی دا اعمال و زیر پا دے کے ذان لسا جمواریو کا چل تا پاسی دی یو دا حدیث کرا غلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت پا صفاتو کی داویدو چی جنت یو خالی میدان دی نپکی وہ نشتا و نپکی غ کستا سودا خیالی جی پاگی کی ونی دی او پاگی کی میوی ایسم پاکی نشتا خیعان خالی میدان دے جنت ونی دا جنت پاگونا بطر دے زنزان لجوڑای دا بکی گستا پخو عباداتو پخو افعالو پخو اقوالو چی دنیا کی خکارو نو کی خکار باغی چی اللہ وی دی خکار بالی آغی چی دا اللہ پیغمبر وی دی خکار باغی چی دا دے امت آغا اولو خلقو کری دا غی نمونگ تسا نقشه پاتی شوی و پا غی که گورا و تا تا پا قرآن که ملاویگی تا تا پا حدیث که ملاویگی دین لا دفن شوی نره دنیا نا بلکه دین محفوظ ده او حفاظت ته دی روان دی ولله دی جاری وساتي. نو دینی حق دا دی د خپل خپلوان او اقربا او داسې د ټولو خلقو، کاغه عام مسکین دی او کاغه خاص مسکین دی، کاغه خاص ابن سبیل دی او کا عام ابن سبیل دی، چې تی په دین باندې پواکا یو داغه خېټه مړول دی دام خ خبره ده، خدا ګوره دې ته نه رسی، داغه روح مړ کا، هغه قران ته محتاج دی، هغه ایمان ته محتاج دی، هغه خو اعمال ته محتاج دی، او داغه نه خبر نه دی غریبو. نو تی په دین باندې پواکا دې کې بستام پیدا ای. علی رضی الله عنه ته پیغمبر وی چې یو سړی ستا د وجنه لارې ته راوړی دو خیر لک من حمر النعم، دا داغه عربو د بهتر مالون نستا د پاره ورز پسرو بسو کې پوخانو بسو کې او پګړو بزو باندې بسو کې او پسرو سپینو بسو کې، دا ستا د پاره ورز یو سړی د لاس نیولی او هغه الله ته میدان د قیامت کې مخامخ کې چې الله د ته مستا لار خولی. ام انزلنا علیہم سلطانا، آیا نازل کړو مونگا پدی باندې س دلیل، فهو یتکلم، نو دغه دلیل خبرې کوي د دې سره، بما کانو به یشرکون، پاغه سبان چې دی پاغه سره شرک کون کی دی. نا و اذا اذقنا الناس رحمتا، او کله چې وسکو مونگا خلق ته رحمت او خوشالي فرحوا بها، دی خوشالي کوي مستی کوي پاغه سره. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، او کچری ورسی دی تاسو تکلیف او مصیبت، او بما قدمت ایدیهم، او دام په سبب داغی چړوان دی کړی دی لاسونو ردی، اذا هم یقنتون، ناسا پا دی نا امیدی کئی، او لم یرو، آیا دی نوینی، ان اللہ شیقیناً اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، فراخی روزی دپارا داغا چاچ خوخیشی او تنگی، دا پارا دا غجا چی خوخیشی، ان فی ذالکا یقیناً پدے کی لآیات لقومی یومنون، خام خادلائل دی دا پارا دا قوم چی مان روڑی. فآت ذا القربا حقہو، نورکا خاوندخ پل ولیتا حق دا غو والمسکین و مسکینتا وبن السبیل و اغا مسافرتا، ذالک خیرون، دا غردی للذین دا پارا دا غا کسانو یریدون وجہ اللہ، چغیر دکی درزاد اللہ، و اولائک هم المفلحون، او دغه کسان نوم داری کامیاب